Giro 538. That's the motto. Throw back with no chaser, with no trouble. Popping that mo, baby, let's make some bubbles. Puffing on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta. Stond Tiësto 19 keer in de 538 Dutch 1000. Maar zal dat dit jaar vaker zijn? Jij bepaalt het! Want deze hele week kun je nog stemmen op jouw favoriete hits van Nederlandse bodem via 538.nl. Misschien ga je voor Tiësto, misschien ga je voor Snolle Bolkes, misschien wel voor Django Wagner of La Fuente. Jouw favoriete hits, geef ze door via 538.nl. Stemmen doe je tot donderdag. En dan gaan we vanaf vrijdag van start richting Koningsdag met de Dutch 1000.